sara mas kas kam pe ay ay ay chulalla sara mas kas kam pe chai nak nyu khau anyuchka sa chai nak nyu khau anyuchka sa ay ay ay ay nya war mi mas kas kam pe ay ay ay ay nya war mi mas kas kam pe Sa churiquita ay ay ay chula la custa guaguayquita en cariño chuchka man cariño chuchka man en cariño chuchka man cariño chuchka man junta cuyachcas pa hamra guayunday pa junta cuyachcas pa bucra cuyanday para